Rutinacea Junior zawiera witaminę C, rutozyt, naturalne soki owocowe oraz wyciąg z dzikiej róży, który wspiera odporność. Jakie dobre! Suplement diety Rutinacea Junior. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 23 stycznia, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Sejm zagłosował przeciw uchwale Senatu o odrzuceniu noweli ustaw sądowych. Trafi ona teraz do podpisu prezydenta. Lekarze będą postępować zgodnie z procedurami w przypadku podejrzenia wykrycia koronawirusa, zapewnia szef Naczelnej Rady Lekarskiej. Jesteś twórcą, masz prawo. Ruszyła kampania, która ma przybliżać uczniom podstawówek świat prawa autorskiego. 234 głosy za odrzuceniem senackiego sprzeciwu wobec nowelizacji ustaw sądowych i 211 przeciw. Posłowie opowiedzieli się za nowelizacją ustaw o sądach powszechnych i Sądzie Najwyższym. Odrzucili tym samym uchwałę Senatu. Głosowanie poprzedziła burzliwa debata, którą obserwował Mariusz Pieśniewski. Wyjątkowo emocjonalnym pytaniom posłów do przedstawiciela Ministerstwa Sprawiedliwości towarzyszyły okrzyki i oklaski posłów. Marszałek Sejmu musiała uspokajać posłów, którzy z ław sejmowych nawzajem przekrzykiwali się. Według Małgorzaty Kidawy-Błońskiej z Koalicji Obywatelskiej proponowane zmiany oznaczają zamach stanu. Nie było takiego zamachu stanu, robionego tylko po to, żeby chronić oszustów i aferzystów. Wyprowadzacie Polskę z Europy tylko po to, dziękuję pani poseł, żeby dziękuję pani chronić ludzi, którzy dziękuję powinni być przez wymiar sprawiedliwości osądzeni. Dziękuję. Wiceminister Sprawiedliwości Michał Wójcik odpowiedział, że zmiana przepisów ma uniemożliwić anarchię w sądownictwie. Dodał, że to właśnie rząd Prawa i Sprawiedliwości walczy z łamaniem prawa. Skąd myślicie, że zostały wzięte pieniądze dla emerytów i rencistów? Od złodziei, od mafii VAT-owskiej. Wy nie potrafiliście walczyć. U was było tylko pieniędzy nie ma i nie będzie. To nie kwestie instytucjonalne. My zrobiliśmy to, czego wy nie zrobiliście. Do odrzucenia senackiego weta potrzeba było 228 głosów, było 6 więcej. O czym z Sejmu mówił Mariusz Pieśniewski. Uchwała Sądu Najwyższego została wydana z rażącym naruszeniem prawa, tak twierdzi Ministerstwo Sprawiedliwości. Wbrew obowiązującym przepisom Sąd Najwyższy podjął uchwałę po postępowaniu w sprawie podważenia statusu sędziów powołanych z udziałem obecnej KRS, czytamy w oświadczeniu resortu. Nienależyta obsada sądu występuje wtedy, gdy w składzie sądu znajduje się osoba wyłoniona na sędziego przez Krajową Radę Sądownictwa w obecnym składzie. Tak wynika z uchwały Izby Karnej, Cywilnej i Pracy Sądu Najwyższego. Uchwała nie ma zastosowania do orzeczeń wydawanych przez sądy przed dniem jej podjęcia. Lekarze będą postępować zgodnie z procedurami w przypadku podejrzenia wykrycia u pacjenta koronawirusa, zapewnia prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja. Liczba zakażonych nowym koronawirusem podobnym do SARS, który wywołuje zapalenie płuc, przekroczyła 570 osób, a 17 osób zmarło. Andrzej Matyja podkreśla, że polscy lekarze będą postępować zgodnie z wytycznymi i obowiązującymi w tej sytuacji procedurami. Naszym obowiązkiem jest zachować czujność medyczną, ponieważ nie każdy z nas jest ekspertem w leczeniu tego typu, zwłaszcza nowych zagrożeń chorobowych. Naszym obowiązkiem jest umieć rozpoznać bądź też pokierować tego pacjenta do miejsc, gdzie koleżanki i koledzy są specjalistami, potrafią to diagnozować i właściwie postępować, czyli właściwie leczyć. Profesor Matyja podkreśla, że w przypadku podejrzenia zakażenia nowym koronawirusem ważne jest odizolowanie pacjenta i kierowanie do szpitala zakaźnego ze względu na łatwość przenoszenia się tego wirusa. Rozpoczęła się ogólnopolska kampania edukacyjno-społeczna Jesteś twórcą, masz prawo. Ma ona w atrakcyjny sposób przybliżyć uczniom szkół podstawowych świat prawa autorskiego. Kampania ma uświadomić, jak odpowiedzialnie i zgodnie z prawem dzieci mogą korzystać z dzieł innych, także w przestrzeni internetu i mediów społecznościowych. Kampania ma pomóc zrozumieć dzieciom, kim jest twórca i jakie ma prawa, mówi wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Paweł Lewandowski. W edukacji dziecięcej od najmłodszych lat powinniśmy uświadamiać młodzieży, że wszystko, co oni tworzą, jest ich własnością, bo są także twórcami i za to także należy się wynagrodzenie. Kampanię wspiera Polskie Radio, mówi redaktor naczelna Polskiego Radia Dzieciom Daria Druzgała. Bo wczesna edukacja jest bardzo ważna, a jest to jedno z działań wpisujących się w misyjność Polskiego Radia jako medium.

pisałem płytę, bo generalnie też wymyślałem muzykę, często jakieś takie haczyki muzyczne w busie koncertowym naszym, często wracając do domu, stąd pierwszy jakby pomysł na ten tytuł Powroty. Ja jestem takim gościem, który bardzo zmęczony myśli trochę inaczej. Zresztą jak każdy. Tyle, że do pewnego momentu są to jakieś takie rzetelne i sensowne próby pracy twórczej, które w momencie, kiedy to zmęczenie opuszcza gardę, dają zupełnie inny efekt, niż jak byłyby jakoś tak zaplanowane i napisane na przykład o 13. I w momencie, kiedy człowiek jest na drugim końcu Polski, wraca po nocy busem, jest już tak okej, okay, atmosfera taka przygasła nieco, ale cały czas wesoło, daleko od domu, daleko od rodziny, czy jak zaczynałem pisać tę płytę jeszcze nie tak daleko od całej rodziny, bo jeszcze nie miałem córki, no to inaczej trochę się formułuje myśli i trochę inne rzeczy się w sobie zauważa, więc bardzo mi to pasowało i zaczynało mi się podobać to, jak się to dzieje. Niektóre kawałki kończyłem potem już będąc w domu, jak czegoś im brakowało. Niektórych na przykład nie umiałem i czekałem też, aż będę wracać i wracałem do nich wtedy, jeśli chodzi o teksty. I wtedy też jakby zaczynałem myśleć szkicowo o tej muzyce, którą potem gdzieś tam w studiu próbowałem sobie narysować. I to wszystko tak zbierałem, kumulowałem, dostawałem też dużo rzeczy od znajomych muzyków, producentów. I z tym wszystkim przyjechałem po prostu we wrześniu do Michała. Foxa Króla. Tak, do Michała Foxa Króla, który pomagał już mi przy albumie Powroty i z którym graliśmy razem projekty z Nosprem i z którym graliśmy razem historię z Andrzejem Smolikiem i z Natalią Grosiak. Generalnie super elementem mojego życia muzycznego, który mi się przytrafił tak znienacka, a bardzo dużo do tego mojego życia muzycznego wniósł. I nie tylko, bo jest super gościem, się po prostu lubimy. I on po prostu to wszystko wziął, trochę pomielił i ustaliliśmy system pracy i zaczęliśmy rzetelnie pracować. I wstawałem bardzo często o 6 rano, pakowałem się do pociągu w Katowicach, o 9.40 byłem u Foxa w studiu i po prostu jak tylko kończyliśmy, to patrzyłem, czy mam jeszcze pociąg do Katowic i wracałem najbliższym pociągiem i tak po prostu chyba z 20 razy takie kursy zrobiłem tam i z powrotem przy okazji, łapiąc jeszcze inne tematy i no i jest, no. Ja miałem tak naprawdę ciężko, ale przyjemnie. Gorzej miał Michał, bo jak ja wyjeżdżałem, to on sobie zostawiał i potem ten cały bałagan czasem, który ja przysłałem, przywiozłem, zostawiłem, musiał ogarnąć i scalić i pod kątem każdego numeru osobno i jeszcze pod kątem albumu całościowo. No, wydaje mi się, że poszło mu świetnie. Pamięć ten hałas, miejsc gdzie nie ma miejsca dla nas i pisk, gdy pęka ci ziasnim to co mieliśmy w planach. Wszystko i nic, każdy dzień na kolanach, krótki jak oddech, cichy jak błagania. Specjał sprzedawania ściem, ubrali mnie w ten przepiękny dramat. Patrz jak upada ich świat, popatrz jaki fart, że nie ma tam nas. Już zostać tu nie mamy szans, jak siły by kraść, siły żeby wstać. Wiatr niesie nam ból kroku, w głębi mroku momentu przed świtem sam wybrałem rok, kiedy poczuję spokój jak wszystkie bez boku w ulicę. Ewenementem wyższego tempa, tam gdzie światło złoto zakręca. Pamiętam szybkie bicie serca i duchotę na małych koncertach. To co niosłem mi w rękach, kładłem na pętlach. Zwyczajny sposób, bałem się budzić, zawsze bałem przestać. Sam wybrałem rok, kiedy poczułem spokój, kiedy poczułem wiarę, że starczy nam to co zostanie i że to wiele więcej niż mieliśmy w planie. Trzymać między nami, gdy za linią stanę. Tworzyć całość tego co widziałeś, gdy próbowałeś się odbić od dna. Wybrałem rok, kiedy poczułem spokój i ten kiedy upadł świat. Rozkrywasz twarz. listę tych, których będę żałować. Łatwi, gdy leci się w dół, by tam znów zacząć od nowa. Wszystko i nic. Najpierw psuje się głowa, gdy nie umiesz chować złości do tego. Tyle lat byłem gotów zmarnować dla czegoś tak bardzo marnego. Patrz, ile puściłem z rąk tylko po to, by nie być już tylko stąd. Jak dom, który mogłem spalić do ziemi razem z tym, czego tak bardzo nie chcemy. Nie czuję tremy i strachu przed chwilami, których stąd jeszcze nie widzę. Kiedyś się wszyscy kończymy jak nasze bez Bogu w ulice. Córka, o której wspomniałeś, pojawia się też na płycie jako cud stworzenia, który trzymasz w pewnym momencie na rękach. Myślałam o tobie i o tym, jak te teksty czy te tematy szykują się, żeby wyjść, w kontekście tego, że od tylu lat opowiadasz też o sobie, siebie, no ale oczywiście w przypadku osoby wrażliwej, to jest przy okazji też opowieść o świecie. Wydawać by się mogło, że po tylu płytach i po opowiedzeniu o sobie, wręcz dosłownie opowiedzeniu swojej historii książkowo, no mogłoby czegoś zabraknąć. A tymczasem cały czas jest. Czym ty się żywisz? Czym ty się nakręcasz, napędzasz? Jak hodujesz tego artystę, słowotwórcę w sobie? Ja się nad tym po prostu nie zastanawiam. I jak wydaje mi się, że powinienem o czymś napisać, albo coś wchodzi mi po prostu po głowie i pcha do tego, żeby coś zrobić, to po prostu to robię. Czasami jest to tak, że po prostu ja, idąc przez miasto, albo wychodząc, albo wchodząc do tego busa, coś usłyszę, co mówią po prostu chłopaki, albo co ktoś do mnie mówi i mi się to trochę przemieli w głowie i układa w coś, co wydaje mi się fajne. I tak na przykład było z początkiem numeru Loce o wielkich płytach. I zauważyłem, że te wielkie płyty można w dwóch wersach napisać tak, że na dobrą sprawę można je wytłumaczyć na cztery sposoby. I mówię, to by było bardzo, bardzo fajne. I jednocześnie wtedy pracowałem nad spektaklem Himalaje. I od razu mi ten kukuczka wjechał do tego wszystkiego. I mówię, kurczę, to może być fajny numer. I tak po prostu powstaje, więc się tego gdzieś tam łapie, nie? Powroty zacząłem pisać chyba o 4 rano w Katowicach, jak jechaliśmy na koncert. I to było po prostu tak, że siedziałem na ławce i czekałem, aż bus podjedzie. I oglądałem po prostu tych wszystkich takich ludzi, którzy gdzieś tam o 5, 4 rano w Katowicach przez rynek się przewijają w różnych stanach, jakby z różnym celem przed sobą. I jakoś mi tak się zaczęło układać w głowie to, że tam każdy pewnie ma jakąś funkcję rodzinną w domu, a właśnie się od niej mocno odżegnuje i może sobie napytać takich, no po prostu biedy przez to. I stąd ten zawód taki, nie? Mówię, przecież ja niedawno byłem bardzo blisko tego wszystkiego i albo nawet też grałem taką rolę. I to po prostu gdzieś tam się pojawia nagle, nie? Jeśli chodzi o jakieś takie dalsze, głębsze tematykę, jakbym taką ogólną ideologię, to mi na przykład przy tym albumie bardzo pomogła książka, która trochę dziwnie, ale jednocześnie mnie wyeksploatowała, ale dała mi też takie mocne podejście teoretyczne do tego albumu, bo ja w książce, kiedy pisałem te swoje felietony i obok gdzie stawiałem teksty utworów, które już kiedyś nagrałem, zauważyłem często, że te felietony, które napisałem, mocno inaczej traktują jakiś problem w inny sposób niż te teksty tych utworów napisanych parę lat temu. I tak doszło do mnie, że ten sam temat, ten sam problem potraktowany na bieżąco w 2014 roku może być zupełnie inną historią w 2019. I tak pomyślałem, że skoro ten album ma być takim powrotem, to może też nie będę udawać, że nie łapię się tych samych wydarzeń, tylko po prostu opiszę je w zupełnie inny sposób, bo opiszę je już przez jakiś tam pryzmat paru lat i doświadczeń i jakichś wniosków, a nie przez pryzmat decyzji podejmowanej w momencie pisania tekstu, więc to tak fajnie to wszystko poprowadziło. Mam te swoje parę wielkich płyt, jak te dzieci paru wielkich płyt. I swój szczyt, jak Loce. Życie dobre nigdy nie jest proste. Usta szorstkie od tych wszystkich kłamstw. Mało kogo znam słabiej niż siebie. Brakuje liny, żeby wspiąć się na świat. Druga dekada, 5 minut w niebie i serię. Chemia przeżera stosy ciężkich słów. Godziny lekkich snów, jak mgła, jak puch. I biegnę całe te pół życia znów do moich dwóch. Na zawsze chciałbym zostać tu. Z tobą obok, z nią na rękach. Za nic więcej nie muszą mnie pamiętać. Ja pytam się znów, żeby czuć to mocniej. Każdy ma swój szczyt jak kukuczka Loce. gada się, nie ma o czym. Trzecia w nocy, oczy bolą od świateł. Drugi tysiąc przez te parę dni, pierwszy od drzwi, wpatrzony w ziemi dzień nad ich światem. Chciałbym na moment stracić zasięg trasy i zostać w miejscu, które tylko ja znam. A gdy mówię, że się gubię i przestaję grać, wszyscy wierzą w to przez moment, tylko nie ty i ja. Śpisz obok mnie, gdy ja nie potrafię, a szklany papier rzuca cały nasz blask. Za 113 minut znów stąd wyjadę, ty znów zostaniesz tu, nas trwać. Bóg znów mnie ciągnie na szczyt i nie wiem, czy na końcu nie czeka tylko ból. Mało kto potrafi tak żyć, ile umiałbyś dać, żeby wspiąć się na swój. Znów zapach tych ulic, wasz ledwo pamiętam. Jestem zbyt słaby, by nie móc już iść. Za silny, by świadomie przestać. Bóg właśnie tu mnie tuli, a ścieżka jest skręta. Jestem zbyt słaby, by nie móc już iść. Za silny, by o was pamiętać. Znów zapartych ulic, wasz ledwo pamiętam. Jestem zbyt słaby, by nie móc już iść. Za silny, by o was pamiętać. Właśnie tu mnie tuli, a ścieżka jest skręta. Jestem zbyt słaby, by nie móc już iść. Za silny, by świadomie przestać. Program Trzeci Polskiego Radia. Podoba mi się na płycie też to wprowadzenie, sposób, w jaki została ułożona. Ty jeszcze lubisz płyty jako płyty, czy już tak, jesteś całkowicie... Ja się bardzo cieszę, bo to jest któraś moja rozmowa na temat tego albumu i zauważam, że mi się udało, bo ja jestem fanem albumów od lewej do prawej i dlatego ten album nie ma 80 minut, tylko dlatego ma 40. I zauważam, że moja jakaś taka logistyczna próba ułożenia tej historii w całość, zaczynająca się od tej pocztowej, kończąca na ostatnich słowach refrenu Motyli, ma sens i trafia. I to jest po prostu, ja patrz jak się uśmiecham. No, to jest... no uśmiechasz się, ale to nawet i słowa, ale też muzycznie jest to ciekawie zrobione, że zaczyna się od tych smyków i od takiego czegoś, że ktoś sobie myśli, no przecież miał zakończyć i podsumować. Byliśmy tam, sprzedał ten stadion i ja tam stałem. Specjalne wyprowadzenie w pole, tak? Taki tak, żarcik. Tak. I z Foxem w ogóle ten pomysł, kiedy Michał rzucił właśnie, że fajnie by było zaangażować kwartet do tego, napisać to po prostu, żeby to było żywe i w kontrze do tego wszystkiego, co już wiedzieliśmy, że na tym albumie będzie mocno syntetyczne. I jednocześnie to takie trochę granie pod prąd, że tu się żegnaliśmy z tym, a znowu się zaczyna i co się zaraz wydarzy. I z kolei znowu też aranżacja tego numeru i format tego kawałka, który potem przybiera i sposób, w jaki on się kończy, to jest też jakaś taka przygoda, nie? I taka walka trochę z taką najprostszą formą, jaką mógł mieć ten utwór. Bo tam mogło być ładnie od początku do końca, od lewej do prawej grające smyki z bardzo fajnym refrenem, a my po prostu w tym numerze zrobiliśmy wszystko na odwrót. No i nie jest tak, jak powiedziałem, jak mogłoby być i przez to ten numer jest, no, ja go bardzo lubię w ogóle i dla mnie jest najlepszym, jednym z najlepszych otwieraczy moich płyt, jakie udało mi się nagrać. Powiedziałeś, że się uśmiechasz. Też masz taki wyraz teraz jakiś krotochwilny, więc zaczynam w ogóle podejrzewać, że twoja praca z Foxem w studiu to jest jakaś taka, że spotkało się dwóch chłopaków, którzy myślą, a co by tutaj przeskrobać? Ja z Michałem po prostu nasze relacje rozpoczęły się poza planem biznesowym, można tak powiedzieć, bo my po prostu się polubiliśmy przez to, że Andrzej zaangażował mnie i jego do jednego wspólnego projektu. Wcześniej się jeszcze z nim poznałem przez Moment na męskim graniu w 2016 roku. 15, kurczę. Czas płynie, no. 2020, witamy. Tak, i po prostu po historiach jakoś tak pijąc gdzieś piwo po koncercie, powiedziałem Michałowi, że może zrobiłby jakąś muzykę na mój album, on mówi, stary, a może byś go nagrał u mnie, porobilibyśmy coś razem. Ja mówię, to może byś go tak przypilnował i tak zrobiliśmy pop. I świetnie mi się nad tym pracowało z Michałem, on mi bardzo dużo rzeczy wtedy pokazał, rozwiązań, zastosowaliśmy się do jego uwag odnośnie miksu, masteru i wyszło idealnie. Bardzo fajnie, że przy tym albumie już miał taką naprawdę rolę do odegrania poważną i decydujący wpływ na wiele rzeczy, a jednocześnie nie był tutaj jakimś terrorystą, który mówi, że albo tak, albo w ogóle, nie? Bo były też takie sytuacje, że Michał wysyła jakieś propozycje, ja mówiłem, stary, to w ogóle dla mnie to nie jest to i sorry, że ci tak mówię, ale wiem, że jestem przy tobie taki, jeśli chodzi o muzykę, ale zróbmy to trochę inaczej. On, okej, stary, to jest robota, działamy dalej. I wysyła na drugi dzień coś, co już było stuprocentowo w dobrą stronę kopnięte i to jest fajne, bo jak siedzieliśmy u niego w studiu i nagle wyciąga te sowieckie syntezatory z szafy, bo wymyślił, że tutaj będzie coś dobrze brzmieć, jakieś stare mugi, brzmienia po prostu, których tak naprawdę na co dzień nie masz pod ręką, jak chcesz nawet te szkice zrobić, to wiesz, że jesteś w dobrym miejscu w odpowiednim czasie, no, a potem jeszcze wyjeżdżasz, na tym pracuje i wysyła tak dopracowaną, fajną, wizjonerską wersję twoich utworów, które i tak wydawały ci się fajne, ale jednocześnie trochę dochodzisz do wniosku, że jesteś trochę konserwą. Do niektórych nawet się czasami musisz przekonać, ale koniec końców jesteś strasznie usatysfakcjonowany, no i to jest chyba najważniejsze w takiej współpracy, bo to nie jest tak, że ja wchodzę, wychodzę i mam w dupie to, co się dzieje z tym wszystkim, nie? Chodzi o to, żeby to po prostu była symbioza jakaś i tu się udało. Ty bywasz czasami taki zachowawczy, konserwatywny w podejściu do muzyki? Jeśli chodzi na przykład o muzykę, o robienie muzyki w sensie stricte, a nie pisanie tekstów, tam na tym albumie trochę mojej muzyki jest, ja jestem jeszcze raczkujący, jeśli chodzi o pisanie muzyki i po prostu dużo rozwiązań, które stosuję, jest oczywistych i prostych w percepcji, łatwych w wyprodukowaniu i jest to najprostsza droga. I mam szczęście do tego, że na mojej drodze życiowej spotykam takich ludzi, z którymi współpracuję, jak Michał, którzy tłumaczą mi: stary, to te dywany to usuńmy i niech to będzie to, ale nie wszystko naraz i nie tak, tylko tak. I się zaczyna jazda. I tutaj się zaczynam uczyć. Ja bardzo lubię się uczyć, bo jestem otwarty, tylko niekonserwatywny na pewno. Otwarty, ale mało odważny w takich autorskich poczynania, jeśli chodzi o muzykę. Na razie. Tej odwagi coraz bardziej nabieram, ale jeszcze przede mną długa droga, bo mam szczęście i nieszczęście obcować z geniuszami w swoich dziedzinach i dużo od nich się uczyć, ale jednocześnie się czasem tak wstydzić trochę, wyskoczyć naprzód z jakimiś pomysłami, żeby nie został skarcony. Nic nie pachnie jak powietrze pocztowe, jak słowa parę sekund po tobie. Nie boli bardziej nic niż te rzeczy, co sny przeleżały tyle lat w mojej głowie. Gdzieś obok nich jestem zły w tym, co robię. Zbyt słaby, by do końca kiedykolwiek dobiec. Co miałem tam, każe nam zapomnieć o sobie kiedyś. Każdą z tych chwil, każdej z nich opowiem jak nikt. Niosłem żal i wstyd i nie zniczę stąd kroków złych. Słabych dni słyszę wciąż echo śmiechu i trzasków drzwi, jak szorstki dotyk grzechu, jak ten chłodny mgły. Mały, gruby chłopak, co miał wielkie sny i mało wiary w to, co wokół, chyba nie wiesz już żadnych. Bałem się patrzeć w okno, w którym stoję dziś i jak nikt mam wrażenie, że to nie przez przypadek. Słodki smak potuj krwi, wiem ile trzeba po niego biec. Pamiętam jak mieli tu dla mnie piękno, wielkie nic chcesz, załóż skrzydła i leć. Mieć na to wszystko, być może każdy. Mamy własne przeboje, swoje własne gwiazdy i historie prawdy, której nikt nie pamięta. Nie wierząc w to, czego nie miałem w rękach, a składam razem je przed snem przy miasta dźwiękach. W klipach smutnego piękna na umór, przy chórze tłumu, gdy czyjąś niewinność żegna. Dali mi szansę, pozbawiając rozumu. Mój tumult da, stratuje takt schematów i wnętrze głowy mi rozsadza rytm. Chcę coś im dać, zabierając coś światu. Wiarę w to, co wokół nie wierzył nikt. Konsekwentnie otaczasz się ludźmi też, zapraszając gości na popie. Była Nosowska, był Organek, był Rogucki. Tutaj mamy Natalię Nykiel, Palucha, no ale to akurat nie jest pierwsza sytuacja. Jest też Mela Koteluk, jest The Dumplings, jest Aigo czy Igo? Nigdy nie wiem, jak się wypowiada. Ja zawsze mówię Aigo, ale to jest chyba... Ja też źle. Mówię Aigo przez to, że Bas Astral jest przed Aigo. No właśnie, więc... I to tak dobrze brzmi. Aigo też na płycie się pojawia. Dokładnie. Cieszę się, bo na tej płycie zrobiliśmy to zupełnie inaczej niż na popie. I o ile na popie byłem chyba najmłodszym wokalistą, wykonawcą, o tyle na tym albumie jestem chyba najstarszy. No co ty opowiadasz? Aż tak spojrzałam tak na tą listę jeszcze raz, ale to możliwe, rzeczywiście. Tak, ja i Paluch jesteśmy chyba najstarsi. Czyli wziąłeś pod skrzydła dzieci, tak? No, i po prostu tak się to ułożyło, że czas zdefiniował mnie jako najstarszego pana na tym albumie. Ale fajnie, bo to też jest, pokazuje trochę inną twarz i zupełnie inne podejście do tego albumu, a do poprzedniego. No bo nie wyobrażam sobie po pierwsze powtórek po popie. Ja nie lubię takich rzeczy powtarzać. Szczególnie, że z Kaśką mieliśmy już też numer dla niej. Z Rogucem zrobiliśmy rzeczy na żywo fajne i czy to wizje, czy hi-fi dla męskiego grania. Z Tomkiem dużo... No to po prostu jest dla mnie nowa jakaś część tego wszystkiego. No i to są ludzie, z którymi miałem okazję albo współpracować na żywo, albo po prostu poznać się gdzieś i złapać wspólny język od razu, tak jak z Aigo na przykład. I tutaj to wykorzystaliśmy i poszliśmy w taką świeżość, w takie pierwsze oficjalne utwory zarejestrowane w duetach lub w większym składzie, jak w przypadku The Dumplings. Powroty już od jutra oficjalnie trafiają do słuchaczy. Oczywiście można słuchać i oglądać też w sieci tych utworów, które ujawniły się jako pierwsze. Bardzo konsekwentnie też prowadzona jest ta opowieść wizualna, mam na myśli teledyski. Ale nie mamy czasu, żeby o tym opowiadać, więc chciałam ci tylko zadać jeszcze jedno pytanie, które mi podsunąłeś, bo z jednej strony wiem, że przed tobą taki czas, kiedy będziesz starał się rozwijać to, co w tobie, czyli eksperymentowanie. Tak to po drodze tutaj wychodziło z twoich wypowiedzi. Własne kompozycje i coraz więcej odwagi w tym, żeby je eksploatować. Ale z drugiej strony wskazałeś na wiek zaproszonych gości. I gdyby tak przewinąć taśmę 30 lat, 40 do przodu, istnieje coś takiego jak cel, do którego zmierzasz? Ja mam takie szczęście, że miejsce, w którym obecnie jestem, tak ludzko po prostu, rodzinnie, życiowo jest bardzo fajnym miejscem i chciałbym, żeby ono się nie zmieniało, żeby po prostu trwało to, co trwa, bo jestem z tego zadowolony i daje mi to po prostu najwięcej szczęścia z wszystkich rzeczy. A zawodowo to no, mam nadzieję za 40 lat być dalej aktywny muzycznie, ale marzy mi się, żeby po prostu w wieku 40, przykładowo 4 lat, nie musieć już rapować, albo na przykład powiedzieć sobie, dobra stary, już skończ stać za tym mikrofonem, nauczyłeś się rzeczywiście robić tą muzykę i robisz ją na tyle dobrze, że ludzie chcą jej od ciebie. Albo po prostu pomagaj innym, tak jak tobie pomogli kiedyś. Kombinuj, sięgaj po nowe rzeczy, miej odwagę, wypracowałeś to sobie. To jest coś, co chciałbym, bo w ten sposób mogę robić muzykę naprawdę do końca życia. Jednak z rapowaniem trochę będzie to skomplikowane. Często kariera polega na tym, że kiedy już gaśnie takie zainteresowanie i zespół gra 40 lat, no to łapie się różnych wydawnictw. The Best Of, no i na przykład wydanie płyty symfonicznie. Mhm. Ty w sile wieku, będąc młodym facetem, zrobiłeś te wszystkie elementy, orkiestry. Stadionówkę też zagrałem, a to się z reguły na pożegnanie robi. Musisz skończyć po prostu jako kompozytor muzyki awangardowej, który w ogóle nie bierze mikrofonu do ręki, tylko no, siedzi, pisze, a potem sprawdza, jak inni wykonują. Cokolwiek to będzie, życzę ci tego, żeby płyta się świetnie przyjęła. Ogromna trasa koncertowa towarzyszy temu albumowi. Zaczyna się w lutym, oczywiście w internecie szczegóły, więc zapraszasz z pewnością na te spotkania. Tak jest. Powroty od jutra, a Miłosz był naszym gościem. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję serdecznie. Patrzę stąd na to, w co wierzyłem, co wskazywało drogę, co dawało nam siłę. Każdą z historii, jaką byłem przez ułamki lat, słowami modlitwy, gdy wokół się kończył świat. Widzę stąd każdą ciężką chwilę, wszystko co w niej cię zabijało, co tak pięknie mył i ludny. Bułki, które opróżniłem, zanim wstawał brzask, tyle chciało się odżyć, jak gdy nie miało się jak brać. Mówią, że ze mnie ściany bloków, niepokój każdego naszego dnia, tony praw tuszącego tłoku, co zabiera spokój i urywa czas. Zamykam oczy, gdy czuję wiatr mocy tak bardzo, że ciężko wam stać obok nas razem z waszym szeptem, po tym co piękne ginie suchy ślad. Mam parę lat nocy bez snu, parę lat chwil, gdy brakuje słów, kiedy rano w twarz pluje Bóg, gdy nie ma już sił i brakuje tchu. Byłem tu zanim było pięknie i pewnie zostanę, gdy całość się nie, nie wierzę w co widzisz przed sobą, gdy jesteś obok i nie wiem co widzisz we mnie. Sięgnę nieba tylko raz, zanim spłonę. Przygniata was do ziemi cały czarno-brudny ład. Zmienił nas blask, co zmienia się co chwilę. Wyciągam ręce przed siebie tylko po to, żeby brać. Pamiętam o nas tylko tyle, tylko tyle. Całą nienawiść i miłość i to coś między między wdechami. Chylę czoła przed tym wszystkim, co zniszczyłem, nie licząc świata łącznie z nami. Krzyczy przeze mnie każda chwila, każdy moment, gdy życie nas mija. Kiedy mocno czujesz to, czego brakuje, to my sami wiara i siła. Nie wiem, na ilu milach zapisanych słów upchną mnie trud, na ilu zmienię grób mam w rękach kamienie, a na ustach brud. W twoich oczach tu wniosę zwątpienie. Proszę, ty oddaj mi ból, rzucę go z ciebie i rozetrę na pół. Jak wszystko, co zabrał nam tłum, wszystko, w co kiedyś wierzyliśmy tu. Stoję obok, dopóki jest ciemno, dopóki nie masz czegoś na pewno. I nie wiem, jak będzie za moment, czy to już nie koniec. Nie wiem, czemu jesteś tu ze mną. Ma tylko raz, zanim spłonie znowu kolejny z naszych miast, kiedy zwalnia ogół. I wciąż nie rozumiem, jak to dźwigam, a świat po każdy oddech chwyta. Od tylu krótkich lat, ledwo znając powód, ziemny nie ma tylko. Miłosz, jego powroty oficjalnie od jutra, a my posłuchaliśmy dzisiaj znanych i mniej znanych utworów właśnie z tego albumu. Między innymi nagrania Rock z gościnnym udziałem Mali Koteluk, przed chwilą Motyle z gościnnym udziałem Aigo. Tytuły są widoczne na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To raz jeszcze, bo wczoraj zrobiliśmy to po raz pierwszy, a właściwie... Tak naprawdę wszystko zaczęło się w programie PS nocą, z poniedziałku na wtorek. Pójdziemy tropem Jasmin Hamdan. I'm Jasmin Hamdam i jej nagranie, które zostało zremiksowane i przygotowane w tej wersji przez grupę Brandbrauer Freak. Trzej panowie i nazwa grupy od ich nazwisk. I tak właśnie to zabrzmiało. To jeszcze raz Jasmin Hamdam, ale tym razem nagranie jest starsze, bo jeszcze z czasów duetu Soap Kings. Good. Jasmin Hamdan, taka niezamierzona, ale spontanicznie wyłoniona i myślę z wielką przyjemnością nie tylko moją, bohaterka tego tygodnia w programie PS i w programach alternatywnych, Jasmin Hamdan. Wszystkie utwory i wszyscy wykonawcy na stronie polskieradio.pl, ukośnik trójka, ukośnik alternatywny. Na zakończenie Polmus, taki bardzo intrygujący, chociaż może nie najłatwiejszy pomysł na połączenie starych utworów wielkopolskich, tradycyjnych, z tym, co drzemie w muzyce improwizowanej. Będę jeszcze o Polmuzie przypominała, ponieważ grają w lutym koncert w Finie warszawskiej, no ale wcześniej w tym samym miejscu wystąpi Wacław Zimpel, z którym z kolei spotkamy się w przyszłym tygodniu, opowie nam o swojej nowej, nowiutkiej i od razu mogę powiedzieć ekscytującej płycie, no i też zapowiadać będziemy wspólnie koncerty. A zatem Polmus na zakończenie dzisiaj i zapowiedź tego, co przed nami w nadchodzącym tygodniu. Dziękujemy. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Zofia Kruszewska. Do usłyszenia.